betonem, parní vás nebo vravíme model. Jsem zvládný na celou estrádou, kterou hrajem trochu paceno. Postavíme pravou budova v rozměrech nějakých garáže. Pozvem taky jinou kapelu, jakou to se později ukáže. Všechno správný poměru a všechno jenom betonu. Dívej se, neboj, nervózní, poslouchej program famózní. Na periferní ulici je asfalt do belen. Něčí, co se loví, palmy, mamí. Upravíme model. Jsem dva dny na celou estrádu, kterou hrajem trochu po cenu. Zostavíme pravou budova, rozměrech nějaký garáže. Pozvem taky jinou kapelu, jakou to se později ukáže. Všechno správně poměru a všechno jenom betonu. Dívej se, neboj, nervózní, poslouchej program famózní. Na periferní ulici je asfaltový let. Celé lidi sledují